plecat de tânăr în armată. Am lăsat în urmă o tristă fată. Am plecat de voie bună, uite ce-am lăsat în urmă, cântecul și dragostea, măi, și iubita mea, măi. Am plecat de voie bună, uite ce-am lăsat în urmă, cântecul și dragostea, măi, și iubita mea, măi. Seara bună, mândră de la mine, mulțumesc pentru a ta iubire. Stelele pe cer luceau în noi, mereu ne întrebam, măi, și făceam al nostru amor, măi, ca pasărea-n zbor, măi. Stelele pe cer luceau în noi, mereu ne îmbrățișam, măi, vorbe mari noi ne spuneam, măi, și ne întrebam, măi. Oare când va treci un an de zile, oare va mai fi a noastră iubire? Eu din inimă-ți vorbesc, că iubiteam să te aștept, măi, dragostea-ți voi dărui, măi, și-amândoi vom fi, măi. Eu din inimă-ți vorbesc, că iubiteam să te aștept, măi, dragostea-ți voi dărui, măi, și-amândoi vom fi, măi. Gândul mereu mândru la tine, nu știu când s-a dus un an de zile. Și-am ajuns să-ți mulțumesc, dragostea să-ți dăruiesc, măi, visul nostru mult dorit, măi, azi s-a împlinit, măi. Și-am ajuns să-ți mulțumesc, dragostea să-ți dăruiesc, măi, visul nostru mult dorit, măi, azi s-a împlinit, măi. Haide să pornim în viață cu un gând, cu o speranță, că nimic nu ne desparte, mândru până la moarte. Haide să pornim în viață cu un gând, cu o speranță, că nimic nu ne desparte, mândru până la moarte.